Obecnie ruch w kierunku Krakowa odbywa się pasem awaryjnym. Trzeba liczyć się z utrudnieniami na A2 między węzłami Skierniewice a Wiskitki. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest lewy pas w kierunku stolicy. Także postoimy na S8 w stronę Warszawy. Po zderzeniu dwóch aut przy węźle Konotopa zablokowany jest pas w kierunku Marek. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych do godziny 17 wyniosła niecałe 39%. Za chwilę szczegóły od naszej reporterki. Wybuch gazu w jednej z poznańskich kamienic przy ulicy Wawrzyniaka. Jedna osoba została ranna. Koniec poszukiwań małego samolotu, który miał spaść w okolicy Nowęcina pod Łebą. Był to fałszywy alarm. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że frekwencja do godziny 17 w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła niecałe 39%. Od razu łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji PKW. Agnieszko, powiedz, gdzie frekwencja na razie jest największa i jak przebiega głosowanie? Najwięcej wyborców poszło w drugiej turze do urn w gminie Bałtów. To województwo świętokrzyskie. Według danych PKW na godzinę 17, tak jak mówiłeś, w tej gminie liczącej około 3,5 tysiąca mieszkańców frekwencja wyniosła prawie 70%. Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podał też trzy inne województwa, no gdzie co prawda frekwencja nie była tak wysoka, ale zbliża się powoli do 50%. Najwyższa frekwencja w tej chwili jest w województwie lubelskim, 42,93. Drugie miejsce województwo świętokrzyskie, 41,69. I województwo małopolskie, 41,18%. Druga tura wyborów samorządowych przebiega na razie spokojnie. Z danych policji z godziny 16.30 wynika, że doszło do 102 incydentów. Większość tych czynów dotyczyła kradzieży banerów czy też uszkodzenia plakatów wyborczych bądź banerów. Pojawił się jeden przypadek głosowania więcej niż jeden raz w tych samych wyborach, a więc jedna osoba chciała jeszcze raz oddać głos z Radomia. Mówił członek PKW sędzia Arkadiusz Despot-Młodanowicz. Wiadomo też, że cisza wyborcza nie będzie przedłużona, a to oznacza, że lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21.00. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu gazu w jednej z poznańskich kamienic przy ulicy Wawrzyniaka. Kilkanaście osób ewakuowało się z budynku jeszcze przed przybyciem służb. Sytuacja jest już opanowana, informuje Michał Kucierski z poznańskiej straży. Jak dodaje, w wyniku zdarzenia poparzony został mężczyzna. Odmówił on jednak przewiezienia do szpitala. W budynku doszło m.in. do uszkodzenia okien. Czy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, to zależy od decyzji inspektora nadzoru budowlanego. Służby nie poszukują już małego samolotu, który miał wczoraj wieczorem spaść w okolicy Nowęcina pod Łebą. Okazało się, że był to fałszywy alarm, jak poinformowała Magdalena Zielkę z lęborskiej policji. Osoba, która zawiadomiła służbę o tym zdarzeniu, została przesłuchana. Miała być przekonana, że widziała i słyszała spadający mały samolot. To zgłoszenie się jednak nie potwierdziło. W poszukiwania z lądu i wody zaangażowane były wszystkie służby. Mąż pakistańskiej chrześcijanki Asi Bibi zaapelował do krajów zachodu o azyl. Mężczyzna obawia się o życie swojej i swojej rodziny w Pakistanie. Wszystko po tym, jak kobieta została uwolniona od zarzutu bluźnierstwa, ale po protestach radykalnych islamistów zabroniono jej wyjeżdżać z kraju. O szczegółach Wojciech Cegielski. Mąż Asi Bibi w nagraniu wideo zwrócił się o azyl do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanady. Ashik Masih powiedział niemieckiej telewizji Deutsche Welle, że cała jego rodzina jest przerażona po tym, jak pakistański rząd zawarł ugodę z islamistami i zakazał kobiecie wyjazdu z kraju. Wczoraj z Pakistanu uciekł z kolei prawnik, który bronił Asi Bibi przed sądem. Po wyroku oczyszczającym chrześcijankę z zarzutów pakistańscy islamiści zagrozili adwokatowi śmiercią. 47-letnia chrześcijanka przed 10 laty wdała się w sprzeczkę z muzułmankami i w rezultacie została oskarżona o bluźnierstwo. W środę pakistański sąd najwyższy ostatecznie oczyścił kobietę od zarzutów i ciążącej na niej kary śmierci. Wówczas doszło do gwałtownych protestów radykalnych ugrupowań islamistycznych. Wczoraj pakistańskim władzom udało się zawrzeć ugodę z radykałami, ale na jej mocy Asia Bibi nie może wyjechać z Pakistanu. Kobieta wciąż jest za kratkami. Nie wiadomo kiedy ani w jakich okolicznościach może zostać uwolniona. Pakistański minister informacji zapewnił, że życie kobiety nie jest zagrożone, a środki ostrożności dotyczące Asi Bibi zostały w ostatnich dniach wzmocnione. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Niektórzy z Państwa być może pamiętają taki koncert, który odbył się w grudniu 2016 roku, kiedy festiwal Jazz z Wami zawitał po raz pierwszy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tych koncertów festiwalowych z tą etykietką festiwalu Jazz z Wami było już około 30. Serdecznie dziękujemy naszym partnerom w całym kraju, bo to i Krzeszowice, Trzebinia, Krasnystaw, Gniezno, Sokołów Podlaski, Niepołomice, no mnóstwo miejsc, w których mogą Państwo posłuchać jazzu na trójkowym festiwalu, który właśnie taką nazwę ma, Jazz z Wami. Nazwę wymyślił dyrektor Wojciech Kłeczek, brawa dla niego. Który za chwilę na scenie pojawi się z pierwszym z naszych artystów, Grzegorz Dowgiało. Grzegorz zaśpiewa piosenkę, którą Państwo doskonale znają, bo to utwór patronki tego studia, Agnieszki Osieckiej, do muzyki Krzysztofa Komedy. Tych artystów na scenie, jak Państwo widzą, po liczbie instrumentów będzie zdecydowanie więcej, ale to o tym powiem już po pierwszym utworze. Grzegorze, Grzegorzu, gotowi jesteśmy? Grzegorz Dowgiało. Czterech stron z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczernia. Przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan, złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu ktoś zagra do tańca nam, może już. I spójrz tam, gdzie kiedyś był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień. doczekasz się, stanie świt. Grzegorz Dowgiało, Nim stanie dzień, z filmu Prawo i Pięść. Grzegorz Dowgiało. A na naszej scenie, jak Państwo widzą, jest już zespół. Zaczęliśmy trójkowe zaduszki od utworu Agnieszki Osieckiej. Pokrótce przedstawię muzyków. Na gitarze Kuba Mizeracki. Na fortepianie Kuba Płużek. Perkusja Arek Skolik. Na kontrabasie zagra Piotr Południak. Nasza sekcja, co się zowie, Bartek Prucnal, saksofon altowy. Trąbka Zbyszek Szwajdych. I na saksofonie tenorowym Bartek Noszka. Kompozycja Andrzeja Trzaskowskiego. Thank you. Nóżka. To był, drodzy Państwo, utwór Janusza Muniaka o tytule wdzięcznie brzmiącym Przejażdżka walcem. Tytuły polskich utworów jazzowych to też jest materiał na, myślę, jakąś poważną rozprawę. Ale nie dziś, nie dziś o tym. Następny utwór będzie autorstwa Kuby. Kuba Płużek jest przedstawicielem właściwie kilku pokoleń, które wychował Janusz Muniak w Krakowie. To było takie miejsce, gdzie tych muzyków przewinęło się naprawdę dziesiątki. Kuba napisał specjalny utwór. Ballada dla Muniaka. Thank you. Ballada dla Muniaka, autor kompozycji Kuba Płużek przy fortepianie. Piotr Południak na kontrabasie, Arek Skolik na perkusji, Bartek Nożka na tenorze. Dołączył do nas ponownie Kuba Mizeracki, bo teraz gitara przyda się przy wysłuchaniu tego utworu jak najbardziej, bo to My Love and Inspiration Jarosława Śmietany. Skolik na perkusji. Piotr Prołudniak tym razem na gitarze basowej. Kuba Płużek, fortepian i gitara. Kuba Mizeracki. Jeszcze raz dzisiaj, chyba nie po raz ostatni, Krzysztof Komeda.